tym człowieku już nikt nawet nie pamiętał, jak on ma na nazwisko. Czyli tutaj zasadnicza to jest sprawa solidarności środowiskowej. Pan Jacek Oryl jest osobą uznaną z autorytetem i wystarczy, że Izba powie przyjedźcie tu i wtedy wydawcy zagraniczni będą wiedzieli, co robić, a naprawdę trwają zawsze konsultacje przed takimi imprezami. To pan dyrektor Szymanik wspomniał o Lipsku i Pradze jako punktach odniesienia dla targów warszawskich. Ktoś z panów był w Pradze lub w Lipsku? Pewnie Lipsk jest świetny. Jak to się tam odbywają? Tam się odbywają w jakiś, rozumiem, że tam są pewnie jakieś specjalne hale do tego, ani jakieś stadiony czy jakieś place w centrum to miasta. Nie, to trudno powiedzieć specjalne hale. To jest ogromne centrum wystawiennicze, które jest na peryferiach miasta. 4 ogromne hale po 25 tysięcy metrów kwadratowych, razem 100 tysięcy metrów kwadratowych w 4 halach i jeszcze duży taki hol łączący między nimi, ale to jest inny zupełnie profil tych targów niż targu we Frankfurcie. Tak jak tutaj Tadeusz Lewandowski mówił, targi we Frankfurcie są targami branżowymi. Rzeczywiście powstały w 50-tych latach jako taka odpowiedź zachodnich Niemiec na to, co się działo w Lipsku przez wiele, wiele lat, dziesiątek czy setek lat zresztą, bo Lipsk był kiedyś ośrodkiem książki. Zresztą, że trzeba sprowadzić tytuł z Lipska przecież. W całym XIX wieku są takie zapisy. Także w 50-tych latach zachodnio-niemieccy wydawcy i księgarze, bo oni razem działają w tej organizacji, która się nazywa Börsenverein, czyli tak jakby odpowiednik naszej Izby Książki, postanowili stworzyć właśnie targi profesjonalne. Te targi się odbywały, te pierwsze targi, jak czytamy w kościele świętego Pawła i to taki jest znak, to miejsce jest takie symboliczne, tam co roku jest wręczana ta najważniejsza nagroda targów frankfurskich, nagroda niemieckich księgarzy i wydawców. Ostatni krok do Nagrody Nobla. Tak jest. I Frankfurt zachował właśnie ten charakter tego spotkania branżowego i tego, o czym też Tadeusz mówił, że spotkajmy się chociaż raz w roku i wypijmy to piwo, a nawet coś więcej, jak powiedziałeś tam. No tak jest. Powiedziałeś herbatę, ale ja widziałem tam inne też trunki. Góralsk. Tak jest. Także i tak jest we Frankfurcie. Natomiast Lipsk jest właśnie przykładem takich targów, jakie są w Polsce. To nie są targi branży. To jest ogromny kiermasz i hasłem Lipska jest Lipsk czyta. Całe miasto czyta. I tam do którejś godziny, nie wiem, do 18 trwają, są hale otwarte, a potem w mieście, jak pamiętam, jak byłem w 100 co najmniej miejscach, tak jest, odbywały 100, 120 się spotkania autorskie, dyskusje. Pełne ludzi, sprawdzałem, Piotrze, tak jest. No byliśmy tam chyba tak, kiedyś. Ja byłem 7 razy. No właśnie, i to była świetna atmosfera. I myśmy się dużo uczyli od tej organizacji, która tam była. I praktycznie ten model jest stosowany w całej Polsce, na wszystkich targach. Właśnie my nie mamy targów książki, my mamy kiermasze, ogromne kiermasze książek, chociaż tak jak w warszawskich targach, tak jak na targach w Krakowie, są zachowane te dni branżowe, tak jak Jacek Oryl mówił, czwartek, piątek, tak samo na krakowskich targach jesiennych i również w Opolu jest taki dzień branżowy, tam są mniejsze targi, one trwają krócej, bo tylko 3 dni, ale ten pierwszy dzień jest zawsze dniem branżowym, odbywa się tam tylko znane mi spotkanie panelowe, mogę się tylko pochwalić, że zostałem zaproszony, żeby w tym roku je ponownie prowadzić. The man to pour the coffee, and he fills it only. Wracamy do rozmowy na temat targów książki w Trójce pod Księżycem. O głos poprosił pan dyrektor Jacek Oryl. Poprosiłem, bo rozmawialiśmy tutaj o targach w ekspercie międzynarodowym. Skąd czerpać wzorce? Tak. W Pradze to rzeczywiście są targi, które kiedyś w dawnych czasach Warszawa, te targi warszawskie jeszcze za czasów komuny były najważniejszymi dla demoludów targami, ale targi lipskie funkcjonowały i w pewnym momencie zaczęły konkurować z Warszawą, a potem, po tym jak te międzynarodowe targi książki za czasów już od ostatnich Ars Polony zaczęły upadać, czy tracić na znaczeniu, to jednak również targi praskie zaczęły przejmować tę rolę międzynarodowych, tutaj słowiańskich, nazwijmy to, targów. Czyli straciliśmy jednak. Trochę straciliśmy, ale zaczęliśmy po tych zmianach, kiedy powstały warszawskie targi książki, kiedy one zostały przeniesione na stadion, powoli odbudowywaliśmy tę pozycję, natomiast... Jeszcze tutaj wejdę w słowo, Jacku. Dlaczego zostały przeniesione? Co to spowodowało, to złe wnętrza, tłok w Pałacu Kultury? Tak, tak. I przychodziło coraz więcej ludzi, dlatego że my wkładaliśmy bardzo dużo środków, przeznaczaliśmy na promocję targów. Wcześniej te targi w pewnym momencie w ogóle przestało się zauważać, że w Warszawie są targi majowe, targi książki. Już w związku z tym między innymi, że środki na promocję były nieduże. My jako część właśnie takiej grupy medialnej, ale też my jako murator, organizator targów, no jednak byśmy przyzwyczajeni, że znaczną część przychodów z targów przeznaczamy na kampanie promocyjne, na tak zwany outdoor, czyli billboardy, komunikacja miejska i rzeczywiście to spowodowało, że zaczęło przychodzić więcej ludzi i wnętrza Pałacu Kultury stały się za ciasne, a nie było pomysłu ani takiej znowu tradycji, żeby wyjść z nimi na zewnątrz. W związku z tym ja spotkałem się jeszcze w trakcie budowy Stadionu Narodowego z ówczesnym prezesem tej spółki państwowej, która budowała stadion. I wymyśliliśmy sobie, że z panem Rafałem Kaplerem, że tam na stadionie mogą się odbywać po pierwsze targi żeglarskie, a on miał jeszcze wizję, że będzie płytę zalewał wodą i będzie organizował regaty optymistów, czyli małych takich żaglówek na tym stadionie, bo jest do tego przygotowany, a druga rzecz, że będą odbywały się targi książki i rzeczywiście jego zwolniono, ale jego następcy porozumieliśmy się i te targi się zaczęły tam odbywać. Ale wracając do targów w Pradze, to one mimo, że w skali, w sensie ilości wystawców są mniejsze niż warszawskie, to rzeczywiście one są organizowane przez organizację, którą nadzoruje nie Izba Wydawców, ale Stowarzyszenie Wydawców i Księgarzy Czeskie. I one są w tej chwili bardzo międzynarodowe. Tam około 40 krajów jest reprezentowanych, ale to, co istotne, oni będąc gościem honorowym warszawskich targów książki 2 lata temu we wrześniu, tak im się spodobała ta formuła namiotowa, że w tamtym roku zorganizowali te targi w dużym parku. Podobno były fantastyczne i przyszło 2 razy więcej ludzi niż wcześniej w takim pałacu wystawienniczym, w którym one były organizowane i zamierzają tą formułę kontynuować nadal. To oczywiście też po pierwsze względy pandemiczne, jeszcze ograniczeń pandemicznych, które obowiązywały, spowodowały takie przesunięcie, ale też jakieś tam lokalowe kłopoty ich. Ale byli bardzo zadowoleni. Podobnie po naszym pierwszej próbie udanej organizacji targów w plenerze w 2021 roku. Moi koledzy z targów w Buenos Aires też, oni mają trochę inny klimat, ale właśnie też postanowili zrobić je na zewnątrz, żeby obejść wszystkie te ograniczenia i covidowe i też byli bardzo zadowoleni, więc można powiedzieć, że w Lipsku też przecież te targi odbyły się w pierwszej wersji, w takiej wersji plenerowej, zaraz po pandemicznej edycji. Więc to jest jak gdyby efekt naszych trudnych doświadczeń plenerowych tutaj w Polsce. No bo rzeczywiście te wnętrza Pałacu Kultury i Nauki to pękały w szwach w czasie tych dni targowych, w czasach dawnych. A z kolei, no co prawda są jakieś hale targowe w Warszawie, jest to Centrum Ptak gdzieś w Nadarzynie, jest tutaj hale Expo. Na Marsa przez jakiś czas też funkcjonowały hale, no ale że już ich nie ma. Mogę tylko powiedzieć, że prosimy o następne pytanie. Ale mogę powiedzieć Czy w skali globalnej zdarza się, że są na stadionie, tak jak w Polsce, targi? Czy to jest, my spadliśmy na ten pomysł? Kiedyś było tak w Moskwie, tam były ogromne targi na Łużnikach i tak. Ja odwiedzałem te targi przez kilka lat, widziałem, jakie zmiany dokonują się przy okazji w Rosji, w książce rosyjskiej, a jak jest teraz, nie wiem, bo do Moskwy nie jeżdżę i nie zamierzam w najbliższym czasie. No tak, teraz targi moskiewskie już są zamknięte, ale one się już potem odbywały w profesjonalnych halach, w pięknym takim parku republik, wśród takich pawilonów symbolizujących każdą z republik, z wielką pompą, aczkolwiek nie były bardzo międzynarodowe i wszystkich to dziwiło, że w Warszawie targi są większe niż w Moskwie. Aczkolwiek były bardzo obciążone, tak, tym miejscu, ze złotą fontanną. Tak, dokładnie, to tam. Ale powiem tak, rzeczywiście w Warszawie niestety nie ma takiego obiektu stricte wystawienniczego z dobrą lokalizacją i odpowiedniej skali do... No tak, bo to zaplecze musi być logistyka jakaś. Tak. Do tego, co mogłoby się odbywać w stolicy, ale... Ja myślę, że akurat targi książki są wyjątkowe wśród wszystkich targów w różnych branż. One są i cieszą się wyjątkowym prestiżem i zainteresowaniem i mediów i również polityków i samorządowych i rządowych. co zresztą pewnie w tym roku też będziemy obserwować, szczególnie, że to rok wyborczy. Tak. Ale dodajmy jeszcze, że masz gościa honorowego przecież. No dodajmy, że mam Ukrainę jako gościa właśnie honorowego, wyjątkowy gość w wyjątkowych czasach, prawda? Tak, bo zawsze targi charakteryzowały się tym, czy był jakiś gość honorowy, jakieś państwo przeważnie, czy jakieś wydarzenie specjalne, prawda? Tak. Także to, no Ukraina, bardzo, bardzo trafny wybór. Ale jeszcze wrócę do pana Bogdana Szymanika z punktu widzenia wydawcy. Panie Bogdanie, jak to jest? Pan sobie wybiera, w jakich targach pana wydawnictwa będzie brało udział. Pan jakoś to kalkuluje? Jak pan do tego podchodzi, że jedzie pan, dajmy na to, przykładowo mówię, do Poznania, a do Krakowa nie? O nie, odwrotnie. Chcielibyśmy być na wszystkich targach, ale to jest niemożliwe, bo no właśnie, tak. Cały zespół by wędrował po tym. Natomiast my znaleźliśmy pewne pośrednie rozwiązanie. Oczywiście w targach warszawskich, tak samo jak frankfurckich, jak i krakowskich, będziemy uczestniczyli zawsze. Natomiast wiele innych targów, kilka wybieramy. Jesteśmy we Wrocławiu, będziemy pewnie w Katowicach. Natomiast mamy do współpracy znakomitych księgarzy w różnych miastach i część miast obsługujemy w ten sposób, że to jest zaprzyjaźniona, współpracująca bezpośrednio z nami księgarnia. Dostaje naszą pełną ofertę i nas reprezentuje, i żebyśmy nie odrywali się od swojej pracy zasadniczej, czyli wydawania książek. Prawda? Nie mamy powiedzmy kilkunastoosobowego działu handlowego i nie będziemy mieli, nie zakładamy tego. Natomiast cały czas te targi są niezwykle ważnym spotkaniem z czytelnikiem i dla nas to jest najwyższa wartość. Natomiast mówiąc cały czas o tych warszawskich i krakowskich, powinny te obie imprezy mieć zdecydowanie ambicje międzynarodowe, powinny mieć silniejsze wsparcie Polskiej Izby Książki i tu nawołuje Polska Izba Książki, żeby bardzo jednoznacznie jednak wspierała tych, którzy z naszej branży są i organizują targi. Unikać trzeba jednak ludzi zupełnie przypadkowych spoza branży, bo szkodzą nam, szkodzą środowisku. I tutaj bardzo, bardzo jestem nierad, że Polska Izba Książki nie zajęła jednoznacznego stanowiska przy dwóch imprezach targowych, które są tydzień od siebie. To jest oczywista złośliwość tego organizatora, żeby podkopać dobrze odradzające się targi książki, które dla branży są najważniejsze. A mówiąc o gościach honorowych, ja mam też swoją niespodziankę na te targi warszawskie. Mianowicie przywożę Marisę Łempicką, prawnuczkę Tamary Łempickiej. My wydajemy książki Łempickiej i spotkanie Marisy z polskim czytelnikiem będzie, myślę, bardzo interesujące. A do rozmowy powrócimy za moment. the way it should be. Wracamy do rozmowy w Trójcy pod Księżycem o targach książki. No i teraz chciałbym przejść do programu tegorocznych międzynarodowych targów książki w Warszawie. One się odbędą pomiędzy 25 a 28 maja. Jacku, możesz garść szczegółów zdradzić? No bo rozumiem, że część będzie niespodzianką też dla odwiedzających. No my też jeszcze nie wiemy. Parę niespodzianek nas czeka, o których sami nie wiemy, ale zapowiadają je nasi partnerzy ukraińscy na przykład. Ale faktycznie już wspominaliśmy, że Ukraina jest gościem honorowym, bo uznaliśmy, że to no tak. Wypada. My jako najbliższy sąsiad, sprzymierzeniec Ukrainy, powinniśmy być pierwszym miejscem, gdzie Ukraina się pojawia na międzynarodowych targach. Spotkało się to ze zrozumieniem strony ukraińskiej, dobrze ta współpraca? I ukraińskiej, i polskiej, mhm. bo przy takich ustaleniach jednak my musimy również jak gdyby zachęcać do tego również polskie instytucje, żeby one odpowiednio zareagowały na przyjęcie takiego gościa i żeby też były w to zaangażowane. I w tym przypadku muszę powiedzieć, wszyscy jak jeden mąż uznali, że tak, to jest właśnie dobry pomysł i koniecznie musimy to zaproponować Ukrainie. Ukraina za pośrednictwem i ambasady, i Ukraińskiego Instytutu Książki, i Ministerstwa Kultury i Informacji Publicznej Ukrainy pozytywnie odpowiedziały na nasze zaproszenie. Zaraz po ubiegłorocznych targach nastąpiło i przystąpiliśmy do przygotowań. No, czy takie targi się przygotowuje więcej od końca targów ubiegłorocznych? Cały rok trwa przygotowanie, logistyka wszystkiego no, z organizacji? Tak, a czasami nawet dłużej, jeżeli chodzi właśnie o tą międzynarodowość. My i tak cały czas raczkujemy, jeżeli chodzi o przyjmowanie gości honorowych, bo to jednak Frankfurt wymyślił tą formułę w 70, którymś tam trzecim chyba roku i potem wszystkie te im kopiują, tak? Polska była w 2000 roku, dodam, gościem honorowym Frankfurtu. Tak, to jest zawsze największe wydarzenie, ale u nas już od jakiegoś czasu, jeszcze na warszawskich targach książki, ta obecność też już była taka profesjonalna, że to nie było jakieś wystąpienie organizowane przez ambasadę danego kraju, tylko już te ośrodki centralne odpowiedzialne za promocję i kulturę się w to angażowały. No, dwa lata temu nam jeszcze wtedy w warszawskich targach książki Czechy to już była taka faktycznie profesjonalnie przygotowana organizacja narodowa Czech. W tamtym roku Norla odpowiadała za obecność Norwegii jako gościa honorowego. To też organizacja narodowa norweska, która odpowiada za promocję literatury norweskiej na całym świecie. A teraz Ukraina, która zaprosi do Warszawy 30 autorów i autorek świetnych, no właściwie czołowymi przedstawicielami różnych gatunków literackich. I wielu z nich mówi po polsku. To jest w ogóle miłe, że my nawet na tych spotkaniach online co tydzień z tym całym zespołem ukraińskim w ogóle mówimy po polsku. To wyjątkowy komfort i też to... To taką, ułatwia pracę na pewno. Ułatwia i jest ta rzeczywiście taka więź i no bardzo przyjacielskie relacje. Do tego doszedł Polski Instytut Książki, który wspólnie z ukraińskim i z naszą fundacją organizuje festiwal Siła Słowa. Mhm. Festiwal Siła Słowa, dialogi, polsko-ukraińskie dialogi literackie, w którym uczestniczą... To będą rodzaj paneli, spotkań jakichś takich? Będą to spotkania literackie i na temat poezji, i na tematy... Z różnych dziedzin, i historii, czyli też często trudne tematy. Mhm. No, i historycy, i twórcy literatury pięknej, i poezji, i na przykład science fiction. Andrzej Sapkowski będzie gościem targów właśnie biorąc udział w panelu z twórcami literatury tej science fiction ukraińskimi. Będzie też panel twórców komiksu ukraińskich i polskich. Także w sumie to kilkudziesięciu twórców w ramach tego festiwalu ze strony ukraińskiej i polskiej będzie w tym uczestniczyło. Oprócz tego będą spotkania branżowe, panel tłumaczy, panel będziemy taki dotyczący czytelnictwa na Ukrainie, jak brać z Polski przykłady, może to śmiesznie brzmi, ale my i tak jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji niż nasi sąsiedzi z Ukrainy, jeżeli chodzi o poziom czytelnictwa, a szczególnie teraz. Oczywiście dużo tych tematów dotyczy wojny, traumy wojennej, literatury dziecięcej, jak na przykład opowiadać inaczej, nie? Tak, dzieciom o wojnie. No nie możemy udawać, że to ta tragedia nie dzieje się tuż obok nas i ten naród nie jest tak strasznie doświadczony, jak faktycznie jest. No będą znakomici pisarze, twórcy ukraińscy, Jury Andruchowicz. Mówi świetnie po polsku. Mówi, tak. I niedawno wyszła książka w czytelniku jego nowa. No właśnie, między innymi dlatego... Kiedyś w Trójce robiłem rozmowę z Jurijem. Nie wiemy jeszcze, bo oczywiście chcielibyśmy, żeby byli też... A, to już nie będę opowiadał, bo niektórzy z pisarzy, czyli z mężczyzn, autorów ukraińskich, no mają duże problemy, żeby z Ukrainy wyjechać, tak, na chwilę, żeby dostać wizę. Oni są często na pierwszej linii frontu. Przewidujemy, że gościem na otwarciu będzie młoda poetka ukraińska, która walczy na froncie w tej chwili i być może ona przyjedzie i wygłosi taki wykład inauguracyjny na otwarciu targów, ale mówię, dużo tutaj jest takich jeszcze płynnych rzeczy, mimo że jesteśmy właściwie tuż przed tymi targami. No to tak jak mówię, no ten program ukraiński będzie bardzo mocny, ale no, targi książki w Warszawie to właściwie cały... Szereg elementów mają. Szereg elementów i każdy z tych elementów programowych mógłby być oddzielnym wydarzeniem, który przyciągnie tłum ludzi. Festiwal Kryminalna Warszawa z twórcami komiksów, z konkursem Grand Prix, najlepszy polski, doceniający najlepszego polskiego autora i książkę wydaną w ostatnim roku. Dzień reportażu w związku z nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Bo to gala się odbyła w czasie chyba targów. W trakcie, tak. Odbędzie się drugiego dnia, w piątek drugiego dnia targów i poznamy laureata tej nagrody. Lub laureatkę. No w tym roku to większa jest szansa, że to będzie laureat. No. Nie spoilerujmy. Macie też specjalną ofertę weekendową dla dzieci, widzę. No mamy przede wszystkim festiwal, międzypokoleniowy festiwal literatury dziecięcej Ojce i Dziadki, organizowany przez portal Czas Dzieci. To już jest cykliczna, fantastyczna, wielka impreza, która się odbywa w kilku miastach w Polsce przez cały sezon letni, ale w Warszawie ma tą swoją inaugurację i fantastyczny dwudniowy program tego festiwalu. No, po prostu tego jest mnóstwo. Mamy nagrody Akademia, mamy nagrody Magellana, prestiżowe wydarzenia branżowe, mamy oczywiście wydawnictwa akademickie licznie reprezentowane i wszyscy na przykład przy tej nagrodzie Akademia zbierają się w jednej sali w kilkaset osób i wyjątkowo jest to wdzięczna publika, można powiedzieć. Ja od razu powiem, tak? Może jedno króciutkie słówko. Mianowicie, jeżeli chodzi o nagrody dla Magellana, to są nagrody przyznawane przez Bibliotekę Analiz. I zaraz to oddamy fachowcowi głos. Tak jest. I są to ważne nagrody dla branży turystycznej. W ogóle targi to jest takie miejsce, gdzie często ogłasza się laury. Tak. Tak. No właśnie, przejdźmy do tego Magellana. To jest najważniejsza nagroda w dziedzinie literatury szeroko rozumianej, podróżniczej. No tak, no ale nie możesz powiedzieć, że Tadeusz nie jest fachowcem od tego, ale tak. To jest bardzo ciekawe. Myśmy rzeczywiście kiedyś wymyślili taką nagrodę, jaką redakcja magazynu literackiego Książki. Spotkała się od razu z dużym zainteresowaniem wydawców. Wydawcy przysyłają nam książki na tą nagrodę. Jest ich... Podgatunki w tej nagrodzie się pojawiły? Tak, ale właśnie ciekawe jest to, jak to się zmienia, bo kiedyś dominowały przewodniki, dominowały mapy, atlasy. W tej chwili praktycznie nie ma już i przewodników, i map, ponieważ to wszystko jest dostępne w internecie, wobec tego w zasadzie już tego się nie drukuje. Natomiast niesamowicie wzrosła liczba zgłaszanych tytułów w takich kategoriach jak reportaż, jak właśnie opowieść podróżnicza. I tutaj mamy najwięcej problemów, i to tych dobrych problemów, mówię jako członek jury. Czyli iskrzy w czasie obrad jurorów? No może nie, bo to nie o to chodzi. Myślę, że bardzo znaczące jest to, że w składzie jury są osoby, które naprawdę się znają na tym, wiedzą o co chodzi. Choćby Beata Lewandowska-Kaftan, która w zeszłym roku wycofała się z jury, bo jej książka została zgłoszona, a była tak dobra, że oczywiście była też nagrodzona. No, ona wiele lat pracowała w takim wydawnictwie specjalistycznym dotyczącym właśnie map i... Przewodników. Tak. Tworzyła zresztą w PWN-ie taki pion, który już nie istnieje w tej chwili, bo praktycznie tych przewodników się drukowanych już nie... Pamiętam, było takie wydawnictwo Wiedza i Życie, które na początku lat 90. specjalizowało się w przewodniku. Ona kupiła jakąś licencję od jakiejś chyba brytyjskiej firmy. Tak. Darling Kindersley, oczywiście. Kindersley. To były są bardzo piękne książki, do dzisiaj piękne. Zresztą przydatne. Potwierdzam, byłem 3 tygodnie temu w Holandii i z przewodnikiem po Amsterdamie chodziłem. Wiele się nie zmieniło. To masz rację, ale rzeczywiście jest renesans książki o podróżach. Wczoraj byłem, nie wczoraj, parę dni temu byłem na takim spotkaniu autorski w Klubie Księgarza, w szacownym warszawskim Klubie Księgarza. Pani Anna Kalinowska, pani profesor, prezentowała swoją książkę pod tytułem Piękny mafiozo z KC. Opowieści z KDL-ów, tak, podróży tak, po KDL-ach. KDL-y też nie wiedzą o radiosłuchaczki. Radiosłuchacze to są kraje demokracji ludowej, no chyba muszę wyjaśnić. Tak jest, także publiczność była, jak to się mówi, zgodna z wiekiem, to znaczy niemal wszyscy pamiętali te czasy i myślę, że to była ciekawa właśnie forma. Chyba Wacek Cholewiński prowadził zajęcie. Prowadził Wacek Cholewiński, który zapraszał autorkę do tego, żeby nam opowiedziała o tej książce, ale myślę, że pomimo tego nie zepsuł nam przyjemności, żebyśmy sięgnęli potem po nią i przeczytali, bo ona jest po prostu dobrze napisana. Ta książka. I tego typu książki będziemy oczywiście nagradzać i w trakcie targów. Tak samo jak mówiliśmy tutaj o nagrodzie Akademia, która jest niezwykle ważną nagrodą. Cóż to za trofeum? To jest, po pierwsze jest finansowy aspekt tej nagrody, bardzo ceniony, ale to jest ze środowiska wydawców naukowych i akademickich, razem ze stowarzyszeniem właśnie tych wydawców wydawców jest to organizowane przez targi, przez organizatora targów. Już no ma i z to, Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską. Którzy są inicjatorami w jakiś sposób tego, ale ta nagroda jest takim kontynuacją takiej nagrody, która się nazywała Atena i która była związana z pierwszymi targami książki akademickiej i naukowej Atena. Które współorganizował Piotr Dobroleński. Tak, bo powiedzmy, dziękuję ci. I one się odbywały na Politechnice Warszawskiej. Tak i pamiętam, że Jacku, że ratowałeś te targi swego czasu i w końcu je przyjąłeś jako akademia do organizacji warszawskich targów książki. Tak, co zostało przez wydawców akademickich przyjęte z wdzięcznością, bo rzeczywiście oni nagle zaistnieli w tym tłumie ludzi, niezależnie od tego, jak bardzo byli niszowi ze swoimi publikacjami, to udało się to spopularyzować. Teraz wydawcy akademicy się wystawiają, ale nie nosi to już nazwę Targów Akademia, została Nagroda Akademia. Może wrócimy w przyszłym roku do Targów Akademia ponownie. No, to by było bardzo dobre rozwiązanie. Mogę się tylko cieszyć, współpracując ze Stowarzyszeniem Wydawców Szkół Wyższych. Powiem tylko tak, że Akademia ma trzy nagrody w zasadzie. Jedna główna nagroda to jest nagroda właśnie Akademia, a poza tym są dwie nagrody równoważne pod względem finansowym. Jedna jest przyznana przez rektora Uniwersytetu Warszawskiego za książkę, szeroko rozumianą książkę humanistyczną, a druga przez rektora Politechniki Warszawskiej za szeroko rozumianą książkę techniczną. A ja od razu powiem to do czytelników i do naszych słuchaczy kieruję. Ciekawą informację, kiedy państwo będziecie oglądali stoiska wydawców akademickich, to zwróćcie uwagę, że niektórzy z nich, na przykład wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, weszły w publikację bardzo dobrych książek beletrystycznych. I bardzo je państwu polecam. To pewne nowo. Tak, to jest pewne zjawisko, na które warto zwrócić uwagę. Czyli mamy też rozszerzoną, zmienioną formułę. Czyli jeżeli czytelnik ogląda ulubionych autorów, to fachowcy, Jacek Oryl, Piotr Dobroleński, ja na pewno, pan Bogdan Szymanik, doktor Szymanik, oglądamy także zmiany, które się dokonują, a one są silnie widoczne. Tak jak wyjście targów rozmaitych w świecie, co mówił Jacek Oryl, na zewnątrz, co łączy się z tym, od czego zaczęliśmy. Zmiany formuły targów na świecie. Dopytam jeszcze pana dyrektora Szymanika o tego zacnego gościa ze Stanów Zjednoczonych, potomkinie Tamary Łempickiej. To będą jakieś, rozumiem, że będą z nią spotkania jakieś. Tak, jest spotkanie w sobotę o godzinie 16 w Pałacu Kultury w sali Rudniewa, jeśli dobrze pamiętam. Która teraz się nazywa... Poprawiamy nazwę. Sala Rudniewa już nie będzie miała tej nazwy w czasie targów. To jest sala Kijów. Kijów. Okej. Bardzo słusznie. Namiętna historia, proszę państwa. Rudniew był konstruktorem tego gmachu, Kijów zasługuje jest na to, że... stolicą Ukrainy, tak, która jest atakowana przez Rosję. Przez następców. Tak, Rudniewa. Więc wracając do meritum, czyli do targów. Oczywiście to spotkanie jest bardzo ważne, to jest bardzo ciekawa osoba, jest prezesem Fundacji Tamara Łempicka Estate, ma wszelkie prawa do spuścizny Tamary Łempickiej. No, miała szczęście poznać jeszcze swoją prababcię, mając bodaj 8 lat, bo w 1980 umarła Tamara Łempicka. Ale to jest jedno. Natomiast ja pozwolę sobie na takie zdanie o targach w ogóle jednak. Nie chcę powiedzieć, że podsumowujące, ale chcę zwrócić uwagę, że jest pewien cel nadrzędny. Ja się ogromnie cieszę, że jest tyle inicjatyw targowych i wszystkie targi mają pewien cel nadrzędny. Tym celem nadrzędnym jest pozyskanie nowych czytelników, bo wciąż musimy wszyscy pamiętać, ciesząc się, że tłumy przychodzą na targi w Krakowie czy w Warszawie i w wielu innych miejscach, miastach, że jesteśmy na szarym końcu w Europie, jeśli idzie o poziom czytelnictwa. I te targi spełniają również tę ważną rolę, że o nich się wtedy mówi się o autorach, autorzy przyciągają czytelników, czasami nowych czytelników. I ta nadrzędna rola tych wszystkich targów i ten cel główny, czyli zwiększenie poziomu czytelnictwa, co za tym idzie, zwiększenie generalnie poziomu naszych obywateli, to musi być cały czas z tyłu naszej głowy, że o to w końcu chodzi, że te małe, mniejsze i większe interesy, ta sprzedaż, te wszystkie rzeczy, które się dzieją, są pewnym środkiem do celu, a cel jest wzrost czytelnictwa i bardzo bym się cieszył, gdyby te wszystkie imprezy, łącznie z targami warszawskimi, przyczyniły się do tego, żebyśmy się zbliżyli do świata cywilizowanego, żeby się gdzieś tam w dalekiej perspektywie zbliżyć do Francuzów, Szwedów, ale również Czechów, którzy są niezwykle oczytani. Tak. A do rozmowy powrócimy za moment. Wracamy do rozmowy o międzynarodowych targach książki w Warszawie. Nie wymieniliśmy tutaj jeszcze jednego prestiżowego lauru. No tak, to ja nie zdążyłem ich wymienić jednym tchem, bo są przecież najpiękniejsze książki roku. Nagroda przyznawana przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Niezwykle prestiżowa, przepiękne książki. Estetyczny wymiar mająca. Mająca estetyczny wymiar. Te książki również trafiają potem, laureaci tego konkursu trafiają również na konkurs światowy, międzynarodowy konkurs na najpiękniejsze książki. Duże szanse wydawnictwo Błoszcz, jak sądzę, będzie miało pana dyrektora Bogdana Szymanika, która bardzo elegancko te książki publikuje, te albumy. No, czuję tu jakieś kumoterstwo. A nie, ja czuję tu raczej kłopotliwą sytuację, ponieważ my od pewnego czasu nie dajemy na konkurs PTWK naszych książek z bardzo wielu powodów, o których nie chciałbym mówić. No ale wielokrotnie wcześniej chyba byłeś laureatem, czy twoje książki były laureatem. Tak, dużo książek zostało najpiękniejszymi książkami roku. No, są problemy czasami z tym związane, że w jury są ludzie, którzy dostają nagrody. Mnie to zawsze razi, nie można być sędzią we własnej sprawie. No, parę innych przyczyn złożyło się na to, że raczej koncentrujemy się na wysyłaniu książek na międzynarodowe konkursy niż krajowe, ale to jest temat mniej wdzięczny, więc nie chciałbym go rozciągać. Natomiast kapitalne są wspomnienia z targów. To są spotkania jednak face to face, jak mawiają Anglicy, ale rzeczywiście niby się znamy wszyscy, ale spotkania bezpośrednie mają swój dodatkowy wymiar i dodatkową wartość. Z tego się cieszę, a osobiście najbardziej przeżywałem spotkania z moim autorem Zdzisławem Beksińskim, którego na te targi zawsze udało mi się namówić w Warszawie i w Krakowie, i dopóki żył, był na nich obecny, a to zawsze było duże przeżycie, spotkanie z nim, rozmowa wielogodzinna wtedy, prawda, więc mieliśmy olbrzymią radość. Mam nadzieję, że i on miał radość ze spotkania z czytelnikami. To przerwaliśmy Jackowi Orelowi jeszcze ten konkurs PTWK, tak? To były właśnie konkurs, ale główna nagroda na otwarciu targów wręczana, nagroda i kara dla co roku przyznawana najbardziej uznanemu autorowi w sezonie. W tamtym roku wyjątkowo nie był to autor polski, tylko ten laur odebrała Oksana Zabuszko, właśnie ukraińska autorka, i ogłaszała otwarcie targów, bo targi książki w Warszawie otwiera nie polityk, nie samorządowiec, nie wydawca, tylko autor. Rozumiem. To teraz na koniec proszę się podzielić, panowie, już trochę dyrektor Szymanik wspomniał o tym swoich osobistych wspomnieniach z targami. Co tam w zakamarkach pamięci utkwiło panom z targów w dziejach? Dobrze, ja. Proszę państwa, mógłbym oczywiście bardzo długo, bo to są dekady, a nie lata uczestnictwa w imprezach targowych i o rozmaitych smaczkach też mógłbym, ale dwie rzeczy. Pierwsza to kiedy jeszcze jako młody chłopak, właściwie prawie dziecko, bywające rok rocznie, najpierw w Alejach Ujazdowskich, o czym wspominaliśmy, były tam targi kiedyś, kiermaszowe. I na kiermasz pod Pałacem Kultury, w którym odbywały się targi, pierwszy raz wszedłem, zakupiwszy bilet, to przyznam, że osłupiałem. Bo ja zupełnie nie znałem charakteru tej imprezy. To właśnie to, co się w tej chwili zmieniło, wtedy było widoczne. To było coś kompletnie innego. Inni ludzie, inny sposób funkcjonowania, znacznie mniejsza publiczność, no bo tam się spotykali wtedy wyłącznie fachowcy, prawie. I właśnie to, że można było dotrzeć do wydawnictw zakazanych gdzie indziej. To pierwsze wspomnienie. A drugie, ze znacznie późniejszych lat, pamiętam, jak kiedyś udało mi się doprowadzić do takiego spotkania podczas targów polskich, znaczy agentów literackich, którzy dyskutowali o książce. Zaprosiłem tam między innymi moją francuską przyjaciółkę Patrycję Pasqualini z wydawnictwa, właściwie z agencji Agence de l'Est, czyli Agencji Wschodniej. I pamiętam, że zaowocowało to mnóstwem książek znajdujących się później na półkach. To bardzo ciekawe. A o innych autorach, o innych zdarzeniach mógłbym godzinami, ale oddaję głos Piotrowi Dobrołęckiemu. Tak? To stawiasz mnie oczywiście w w ciekawej sytuacji, bo jest to sobie przypominać i wspomniałeś tutaj o targach we Frankfurcie w 2000 roku, które były dla mnie ogromnym przeżyciem. Tak. Miałem tą możliwość, że uczestniczyłem w ekipie, która organizowała to wystąpienie. Początki nie były łatwe, bo jak dobrze sobie przypominam, było 6 kolejnych pełnomocników ministra kultury, którzy dostawali polecenie przygotowania tego polskiego wystąpienia, no ale po jakimś czasie byli wymieniani na następnych. Ostatecznie został nim Andrzej Nowakowski i to było w maju 2000 roku, a targi były w październiku. I to, co nastąpiło potem, to był pociąg pośpieszny z dużym przyspieszeniem. Myśmy wtedy naprawdę musieli zrobić bardzo dużą robotę promocyjną, również u nas w Polsce, żeby przygotować, ale to był ogromny sukces. Wówczas był ogromny sukces, a zaczął się od skandalu. Zaczął się od skandalu, bo w dzień przed otwarciem targów pojawiła się ekipa polskiej telewizji i sfilmowała stoisko, nie będę wymieniał w tej chwili nazwy tego wydawcy, stoisko, gdzie była literatura antysemicka i antyniemiecka również. I poszło to w dzienniku telewizyjnym, w panoramie i poszła antyukraińska. I antyukraińska, oczywiście. Ale wtedy na to aż tak nie zwracano uwagi. Natomiast poszło to ten reportaż poszedł w Panoramie. To było ten, w drugim programie telewizji po 21 chyba był, tak, był ten program. 21.30 program informacyjny. No i wybuchł skandal. Wiele mediów międzynarodowych przeniosło tą informację. To się okazało niezwykle nośne. Ja dostałem polecenie, żeby przenegocjować z tym wydawcą zasady opuszczenia polskiego stoiska, co po paru godzinach się wreszcie udało. Nie było łatwe, ale utrzymywaliśmy potem przez lata takie bardzo solidne kontakty poprawne. Natomiast z drugiej strony pojawili się dziennikarze, media z całego świata, które ten temat niezwykle zafascynował i zaczynali każdą rozmowę, jak się pojawiali w naszym pawilonie, od tego, że wy macie jakieś tutaj stoisko z publikacjami antyżydowskimi, antyniemieckimi i te. No ja mówiłem, że tak, że oczywiście, że tak jest. Ale mamy coś jeszcze ciekawego do powiedzenia, mianowicie niesamowity fenomen polskiego rynku książki, gdzie ze 100 wydawców w czasach PRL-owskich mamy nagle 2500 wydawców wówczas. Rozwiniętą sieć księgarską, olbrzymią liczbę hurtowni. Takie były to czasy wówczas. No a mieliśmy do tego przygotowane materiały, przekazywaliśmy te materiały i po targach okazało się, że w bardzo wielu mediach, głównie wtedy zbieraliśmy te informacje z mediów drukowanych, bo to był ten czas, zebrało się tego 2 tomy, takie grube tomy wycinków, gdzie głównie pisano o tym, że w Polsce ruch wydawniczy i książka to jest fenomen i jest tam jakiś mały problem z jednym wydawnictwem, które się wygłupiło na targach we Frankfurcie. To ja od razu powiem, że kiedy zdarzyło mi się, przepraszam, że przerywam, ale to jest ważne, kiedy zdarzyło mi się dostać propozycję przyjętą pełnienia funkcji komisarza ekspozycji polskiej podczas targów w Genewie, chyba raz tam tylko byliśmy, organizowałem te targi, to muszę powiedzieć, że nawet najbardziej krytyczne media, a gościem honorowym był wtedy Izrael, który bardzo starannie odwiedzał w osobach swoich reprezentantów i reprezentantów z całego świata, oczywiście Żydów, polskie stoisko i ani jedna, dosłownie ani jedna osoba nie wypowiadała się źle, a rozmawiałem z wieloma. To krótko mówiąc, da się to zrobić, a ten wydawca później musiał także opuścić jedne z targów międzynarodowych w Warszawie, o którym mówi Piotr, ale nomina sunt odiosa. A jak byliśmy poza Warszawą, to ja jeszcze dodam jedną rzecz, już na sam koniec. Otóż kiedy byłem na tych oczywiście targach w 2000 roku, kiedy Polska była gościem honorowym i wychodziłem z jedną z zaproszonych polskich pisarek z tych targów, to moja ulubiona anegdota, i wyszliśmy już z targów, tam jest 100 tysięcy nowości, 400 tysięcy tytułów, w ogóle mniej więcej, to jest zalew, proszę Państwa, nie do obejrzenia. Wychodziliśmy z tą młodą wtedy jeszcze pisarką i mówię, co, jak ci się to podobało. Ona mówi, wiesz co, mnie się przestaje chcieć pisać. To po prostu jest nierealne. I później Olga Tokarczuk dostała Nagrodę Nobla. Można? Można. To ponieważ czas nas nagli, więc jeszcze ja pozwolą panowie, podzielę się taką swoją osobistą refleksją z targów warszawskich, które miały miejsce w epoce słusznie minionej. Byłem wtedy chyba w trzeciej albo czwartej klasie podstawówki i polonistka dała nam takie zadanie na weekend, bo targ był w czasie weekendu, żeby wziąć jak najwięcej do autografów, dedykacji od autorów, którzy tam podpisywali książki. Również byli młodzieżowi, był Adam Bagdaj, pamiętam, był Henryk Jerzy Chmielewski, to udało mi się wziąć te dedykacje. Maria Terlikowska, Kuchnia Pełna Cudów, taki pierwszy gastronomiczny, pamiętam, poradnik dziecięcy też, nie pamiętam, ktoś tam jeszcze, Maciej Wojtyszko chyba już był też. No niemniej tam, kto najwięcej, chyba miałem chyba te 4 czy 5 dedykacji, wydawało mi się, że wygram, no i rzeczywiście miałem dużo tego, ale przybił mnie kolega Grześ, bo trzeba było przynieść te książki, pokazać. No i kolega Grześ przyniósł książkę, było napisane tak: Grzesiowi serdecznie Lenin. I pozwolą panowie, że tym akcentem Lenin wieczny zakończę Trójkę pod Księżycem, którym miałem honor rozmawiać o międzynarodowych targach książki w Warszawie, a państwa i moimi gośćmi byli pan Piotr Dobroński, redaktor naczelny magazynu literackiego Książki oraz kwartalnika Literackiego Wyspa. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Pan Tadeusz Lewandowski, dziennikarz, recenzent, wydawca, krytyk. Dziękuję ślicznie. Spokojnej nocy. Dziękuję bardzo. Pan dyrektor Bogdan Szymanik, wydawca, edytor, człowiek również sportu, tenisa i nart szczególnie. Dziękuję pięknie, panie Bogdanie. Dziękuję bardzo za miłe spotkanie. Oraz pan Jacek Oryl, dyrektor międzynarodowych targów książki w Warszawie, animator po prostu imprez targowych, szczególnie księgarskich. Dziękuję pięknie. Dziękuję i oczywiście zapraszam i na targi w Warszawie, i w Katowicach, i w Gdyni, i jesiennych w Warszawie, i historyczne, wszystkich tych, które organizujemy my, i na wszystkie inne targi w Polsce również. A do usłyszenia mówi Tomasz Zapert.